60% taniej. 9,74 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 22 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,69. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 marca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wojskowa wzywa jutro byłego szefa MON-u w rządzie PiS-u. Chce mu postawić zarzuty. Kierowca tira, który po południu w Krakowie wjechał w inne auto, zostanie przesłuchany, jeśli pozwoli na to jego stan zdrowia. W Lądku-Zdroju znaleziono fragment figury świętego Jana Nepomucena. Poszukiwania posągu trwają od powodzi. Były minister obrony Mariusz Błaszczak ma jutro stawić się w wojskowej prokuraturze. Śledczy chcą go przesłuchać w sprawie odtajnienia fragmentu planu obrony państwa pod kryptonimem Warta i postawić zarzut przekroczenia uprawnień. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek uważa, że zarzuty są niesłuszne. Jego zdaniem obecna władza działa w tej sprawie na korzyść Rosji. Ta sprawa jest tylko motywowana politycznie. Dzięki działaniu pana ministra Błaszczaka została obnażona obłuda i prawdziwe intencje Tuska, Platformy, PSL-u, wtedy kiedy nami rządzili przed 2015 rokiem. W związku z tym dzisiaj minister Błaszczak jest karany za obnażenie prawdy, za zdemaskowanie prawdy na temat prawdziwych intencji obrony Polski na linii Wisły, a tym samym porzucenia wschodniej Polski zupełnie, pozostawienia jej bezbronnej w obliczu ewentualnej agresji ze wschodu. Rafał Bochenek dodał, że Mariusz Błaszczak jako minister obrony działał w interesie państwa polskiego i bezpieczeństwa. Policja będzie wyjaśniać przyczynę karambolu, do którego doszło po południu w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Łokietka. Kierowca tira jadący w stronę Katowic stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w sygnalizator i w kilka innych samochodów. Ucierpiało 8 osób, 4 są w szpitalu, ale ich stan jest stabilny. Piotr Szpiech z policji w Krakowie zapowiada przesłuchanie kierowcy ciężarówki. Policjanci zabezpieczyli ślady. Teraz, jeśli stan zdrowia pozwoli, funkcjonariusze będą chcieli porozmawiać z kierowcą ciężarówki i ustalić dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Ruch został przywrócony, ale w okolicy ulicy Opolskiej i Łokietka nadal mogą być utrudnienia. Konieczna będzie naprawa sygnalizatorów i barierek oddzielających jezdnie. Republikańscy przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu krytykują pomysł drastycznej zmiany struktury dowodzenia siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o rezygnację przez USA z dowództwa sił NATO w Europie. Politycy wydali wspólne oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Telewizja NBC poinformowała, że Pentagon planuje gruntowną restrukturyzację dowództw i sztabów sił zbrojnych USA. Plan obejmuje zrzeczenie się przez Stany Zjednoczone roli naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie, co byłoby zerwaniem z zasadą obowiązującą w sojuszu od prawie 75 lat. W odpowiedzi przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu Roger Wicker i Izby Reprezentantów Mike Rogers wyrazili zaniepokojenie tymi planami. Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych są ostrzem amerykańskiej machiny wojennej, napisali w oświadczeniu. Wicker i Rogers skrytykowali także pomysły znaczącej redukcji amerykańskich sił zbrojnych stacjonujących za granicą. Takie posunięcia grożą osłabieniem amerykańskiego odstraszania na całym świecie i pogorszeniem naszych pozycji negocjacyjnych z przeciwnikami Ameryki, napisali republikańscy politycy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed nami kolejna zimna noc. W całym kraju spodziewane są przymrozki. Jak mówi synoptyk Jakub Gawron, najchłodniej będzie na południu. Tutaj spadek temperatury będzie znaczący. Temperatura przy gruncie może wynosić około minus 7, minus 8 stopni Celsjusza, a w obszarach podgórskich Karpat ten spadek może być nawet poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę ma być cieplejsza. Przymrozki wystąpią głównie na wschodzie. W Lądku-Zdroju w korycie Białej Lądeckiej znaleziono fragment podstawy zabytkowej figury świętego Jana Nepomucena. Jej poszukiwania trwają od wrześniowej powodzi. To znalezisko może świadczyć, że figura wciąż znajduje się w okolicach mostu, uważa szef Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego Krystian Takuridis. Jeżeli płyta, która jest o wiele lżejsza, popłynęła jakieś 150 metrów, no to jest szansa, że ten Jan faktycznie, tak jak część z nas uważa, leży cały czas koło mostu. Tak jak symbolem zdroju jest Wojciech, tak symbolem rynku jest most świętego Jana z figurą. Jako cel numer jeden, powiedzmy, postawiliśmy sobie odnalezienie figury. Mieszkańcy przyznają, że Nepomucen ma dla nich duże znaczenie. Tyle lat to już było, przecież człowiek się urodził, on już był, ten most Nepomucen, zawsze to była wizytówka, jak człowiek kogoś tam wysyłał gdziekolwiek, to tak się zawsze odnosiło właśnie do tej figury. Lądczanie liczą na to, że w końcu uda się ją odnaleźć. Jeśli nie, to na moście świętego Jana powinna stanąć replika. Figura Jana Nepomucena pojawiła się na przeprawie w 1709 roku. Była kopią tej umieszczonej na moście Karola w Pradze. To był serwis Trójki.

Mariba i Meteorit to nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rotację. Jeżeli tak się złożyło, że ktoś był z nami wczoraj po godzinie 19, czyli słuchał rotacji na antenie Trójki, to ja po raz pierwszy zagrałam utwór z tej płyty, The Breeze Grew a Fire. To jest najnowsza płyta od tej artystki właśnie, polecana przeze mnie niezmiennie, więc jeszcze jeden kąsek dzisiaj. Taki, który ugruntowuje nas w tym poczuciu bardzo takiego osobistego, alternatywnego R&B. Ale to nie jest jedyne brzmienie, które będzie nam towarzyszyło do godziny 20. Sięgamy teraz po najnowszą płytę francuskiego producenta muzyki elektronicznej Etienne de Crécy Brass Band. Spend feeling out of sorts, sideways, back again, pushing through our bluey under. Etienne de Crécy, czyli francuski producent i jego w pełni zaśpiewana płyta Warm Up. Nie śpiewa sam osobiście, ale goście, których zaprosił na ten album Peter Von Pell, to artysta, który był słyszany w Brass Band, ale z takich bardziej rozpoznawalnych nazwisk pojawiają się na tej płycie Damon Albarn na przykład, albo Kero Kero Bonito. 14 minut po godzinie 19. Teraz projekt, za który odpowiedzialny jest Jeff Mills. We'll be right back. Spiral Deluxe to nazwa projektu, za który odpowiada Jeff Mills, jedna z najbardziej ikonicznych postaci dla sceny tanecznej, a przede wszystkim dla Detroit Techno, które no dało podwaliny po to, jak brzmi muzyka klubowa po dziś dzień. A Jeff Mills ma to do siebie, że w ciągu swojej już ponad 30-letniej kariery różnych rzeczy próbował, ale ostatnio bardzo dobrze czuje się właśnie w takiej współpracy, która korzysta z muzyki klubowej, ale też daje przestrzeń innym brzmieniom, tak jak mogliśmy usłyszeć w tym utworze. The Love Pretender to tytuł płyty Spiral Deluxe i ona w całości utrzymana jest właśnie w takim house'owo-jazzowym klimacie. A o house'owy klimat z dużą dawką disco na pewno zadba Jada G już w te wakacje, bo jest jedną z artystek, które pojawią się na festiwalu Audio River. Thank you.

w Pradze Centrum, więc to jest dobry czas, żeby przemyśleć i ewentualnie nabyć bilety, jeżeli ktoś będzie tym występem zainteresowany, ale to nie jest koniec naszych spekulacji i też tego, czego chcielibyśmy w 2025, a przede wszystkim wiosną 2025, czyli zostaniemy chwilę przy artystkach i artystach, których płyty zostały oficjalnie albo tak na wpół oficjalnie już zapowiedziane. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl? I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant. Sometimes it feels a bit awkward, 'cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl. Bardzo ekscytujący to był moment, kiedy Lordi pojawiła się na remiksie nagrania Girl So Confusing od Charlie XCX. Oczywiście Lordi jest tą artystką, co do której podejrzewa się, że jej płyta może wyjść w 2025. Na pewno nowy album będzie wydawał Young Lean już 2 maja. Jonathan. Of yours, take it off and let it show. Love is hard to find, I know. Sometimes life is just a joke, but you stay inside the joke, 'cause you play it like a show. You see me up and you see me down, and you see me rise and come up again. Red pill, blue pill's all the same. If you take it away, would it there be a change? Yeah, but your love would it change if you don't stay as the love you did. I wonder where you at. Wonder where you go. You're inside that mask of yours. Just take it off and let it show. Love is hard to find, I know. Sometimes life is just a joke. But you stay inside the joke. Guess you're playing like a show. You see me up. Forever Young, czyli singiel, którym Yung Lean ogłosił, że jego nowy album ukaże się już 2 maja. Yung Lean to szwedzki artysta cieszący się naprawdę bardzo ugruntowanym i bardzo konkretnym statusem oraz odbiorem wśród grupy słuchaczy. No niech będzie, że zaliczymy ich do pokolenia Z, ale mam takie poczucie, że ta nowa płyta może spowodować, że jego notowania w obszarze mainstreamowym jakoś tam ruszą do góry. 24 minuty zostały nam do godziny 20. To teraz artystka, od której życzylibyśmy sobie bardzo płytę w 2025. Nie ma żadnych potwierdzonych informacji, ale dat, no ale jakieś fragmenty utworów. No, na pewno Rosalía, bo to właśnie o niej mowa, jest teraz w studiu, a od wydania jej ostatniej płyty Motomami minęły 3 lata, 2 dni temu dokładnie, bo ten album ukazał się 18 marca 2022 roku. My dzisiaj w rotacji sięgamy po nagranie De Mi Nombre z jeszcze poprzedniego wydawnictwa. Dime mi nombre a la cara. Jeśli to zima przyniosła nam płytę od Bad Bunny'ego, a wiosna da płytę od Rosalii, to 2025 może się okazać wyjątkowym rokiem. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Płyta tygodnia. Ostatni dzień z tą płytą, więc dwa utwory z Lust for Youth i Kroacja na Mur, ich wspólne wydawnictwo All Words. Smoke cigarettes. Something. It was giant. These weird lights in the center of it. Dwa nagrania z wspólnej płyty Lost for You i Kreatiana Mora, czyli płyty tygodnia w rotacji All Words. Miałam przyjemność już opowiadać o tej płycie zarówno wczoraj, jak i w poniedziałek. I tak dzisiaj sobie jeszcze myślę już na zakończenie, że jeżeli komuś nie są bliskie te mikrogatunkowe wycieczki z muzyki ostatnich dwóch dekad, tej muzyki internetowej, to myślę, że zachętą dla spędzenia czasu z tym albumem powinien być fakt, że to po prostu coś, co ma w sobie taki mocno filmowy charakter. I podobnie dzieje się w przypadku płyty Youth Lagoon, Rarely Do I Dream. Football to jest utwór z tego wydawnictwa, który dzisiaj gramy. Donnie dug a His face was wearing thin like an old shoe sole. Mama turned to dust. She was on the train tracks waiting for the blood to rush. And you told me I was staying strong when all I've done is play along. And they put it on, they put it on me. Don't put it on. 19.49, Youth Lagoon i nagranie pod tytułem Football z ostatniej płyty tego artysty, który, nawiązując jeszcze do tych motywów filmowych, właściwie dosłownie z nich korzysta, ponieważ na tej płycie pojawiają się fragmenty taśm wideo z jego dzieciństwa i słucha się tego tak, jakbyśmy oglądali jakąś historię tak podmalowaną, mieniącymi się pięknymi, sentymentalnymi, delikatnymi kolorami. To jest podróż taka przez cudze życie, dorastanie, w którą my chcemy się wybrać, bo ona rusza także nasze te czułe struny różnorakie. To jeszcze pozwólmy sobie na to, żeby w dzisiejszej rotacji brzmienia taneczne zasiały trochę więcej zamieszania, a za to najbliższe odpowiada Hi i jej singiel Can't Stand to Lose. Questions of shame.